Hoofdstuk 10 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 10 van boek 2. De eerste tijd na zijn terugkomst uit Moskou kromp Lewin telkens ineen en bloosde als hij aan de ondervonden afwijzing dacht. Evenzo kromp ik ineen en bloosde ik, dacht hij, toen ik nummer 1 voor de fysica kreeg en in de tweede klasse bleef zitten. Toen achtte ik mij ook verloren. En nu, jaren zijn sedert die tijd voorbij gegaan, en ik verwonder mij thans, dat ik mij dat vroeger zo zeer kon aantrekken. Zo zal het ook met dit verdriet gaan. Er zal ook een tijd komen, dat ik er even onverschillig aan denk. Doch 3 maanden waren verlopen, en nog was hij er niet onverschillig onder geworden. De herinnering deed hem nog even pijnlijk aan als in de eerste dagen, ofschoon tijd en arbeid het hunne gedaan hadden. Op die grote herinnering hoopte zich al meer en meer kleine en toch zo belangrijke gebeurtenissen uit het landleven en bedekten haar langzamerhand. Met elke nieuwe week dacht hij minder aan Kitty en verwachtte ongeduldig de bekendmaking van haar huwelijk, die hem, hoopte hij, even volkomen zou genezen, alsof hij zich een tand liet trekken. Intussen was de lente gekomen, een zeldzaam schone, zachte lente, waarin plant en dier en mens zich verheugden. In de laatste vaste week was het nog helder vriezend weer geweest. Desdaags dooide het in de zon, desnachts daalde de thermometer tot 7 graden. Op de eerste paasdag lag er nog sneeuw, plotseling. Op de tweede paasdag kwam er een warme wind, wolken stapelden zich opeen, en 3 dagen en nachten stroomde onverpoosd een zachte regen neder. Donderdags ging de wind liggen, en er verbreidde zich een dichte, grauwe nevel. De wateren werden ontboeid, het ijs brak en barstte. Schuimende, troebele waterstromen zochten overal uitwegen. Toen week de nevel, de wolken verstoven in kleine vlokken, het werd helder, en de lente hield haar intocht. De heldere morgenzon deed spoedig het dunne ijs, dat zich 's nachts op de poelen en plassen gevormd had, smelten, en de lucht trilde van de opstijgende uitwaseming der verjongde aarde. De dorre weiden werden groen, het jonge gras schoot als naalden omhoog, de knoppen der vlierbomen, der Sint-Jansbessen en der geurige berken zwollen, en op de met gele bloemen bestrooide weide gonsden de bijenzwermen. Nabij het fluweelachtig groen der graanvelden hoorde men de onzichtbare leeuwerik, het schreeuwen van de kieviet boven de met troebel water gevulde greppels en moerassen, en hoog in de lucht jubelden de kraanvogels de lente tegemoet. Weldra loeide ook het vee in de weide, krompotige lammeren speelden om hunne blatende moeders, en de blote voeten der dorpskinderen gingen over de natte paadjes door de velden. Van de overzijde der beek klonken vrolijke stemmen der huismoeders, die haar linnengoed bleekten, en van de hoeven, de slagen der aksen van de boeren, die hun ploegen en eggen in gereedheid brachten. Het was een echte, ware lente. Einde van hoofdstuk 10, boek 2.